Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 marca, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest zgoda Putina na wstrzymanie ostrzału ukraińskiej infrastruktury energetycznej na 30 dni. Druga osoba z podejrzeniem błonicy trafiła do szpitala, miała bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. Klient nieubrany nie będzie obsługiwany w serwisie o nowych zaleceniach dla lokali w Krakowie. Wiemy już więcej na temat rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Z komunikatu Białego Domu wynika, że obie strony nie uzgodniły pełnego zawieszenia broni. Rozmowa trwała około 2 godzin. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Według komunikatu Białego Domu prezydenci Trump i Putin zgodzili się, że konflikt musi zakończyć się trwałym pokojem. Przywódcy zgodzili się, że przywracanie pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni w zakresie energii i infrastruktury, a także negocjacji technicznych w sprawie wprowadzenia zawieszenia broni na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju, napisano w komunikacie. Negocjacje te mają natychmiast rozpocząć się na Bliskim Wschodzie. Obaj przywódcy zgodzili się, że przyszłość z poprawą stosunków dwustronnych między Stanami Zjednoczonymi a Rosją ma ogromne zalety i obejmuje umowy gospodarcze i stabilność geopolityczną. Po osiągnięciu pokoju, czytamy w komunikacie Urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minimum 4% PKB na obronność zapisane w Konstytucji. Prezydent Andrzej Duda powtórzył swoją propozycję na spotkaniu z mieszkańcami Wschowy. Chciałbym, żeby tak jak zaproponowałem Sejmowi, przegłosowano moją poprawkę do polskiej konstytucji, aby ten poziom wydatków na obronność był konstytucyjnie zagwarantowany na poziomie minimum 4% naszego PKB. W tegorocznym budżecie zapisano wydatki na obronność na poziomie 4,7% PKB. To najwyższy poziom w Europie. Do szpitala trafiła osoba dorosła z podejrzeniem błonicy, która miała bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. W ciągu najbliższych godzin będą znane wyniki badań dorosłego pacjenta, powiedział dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Dzisiaj, jutro najpóźniej powinniśmy mieć wyniki wymazów, bo wymaz został pobrany zaraz tylko, jak tylko pacjent trafił do szpitala. Jest to osoba, która ma ewidentny związek epidemiologiczny. Objawy pojawiły się także w takim typowym okresie wylęgania, czyli po 3 dniach od kontaktu. No ale trafiła na szczęście bardzo szybko do szpitala. Wczoraj już uruchomione zostały antytoksyna błonnicza. To jest osoba najprawdopodobniej szczepiona, choć tutaj nie mam pewności. W jednym z wrocławskich szpitali leży 6-letni chłopiec z błonnicą. Dziecko nie było szczepione. Wróciło z wakacji w Afryce. Trwa ustalanie osób, które miały kontakt z chorym. Sytuacja jest skomplikowana, bo chodzi o pasażerów 3 międzynarodowych lotów. Młodzi ludzie mają coraz większe problemy z koncentracją i myśleniem. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ustaliła, że w 2023 roku aż 34% dorosłych Amerykanów miało poważne trudności z podstawowymi obliczeniami matematycznymi. Rok wcześniej ten odsetek wynosił 29%. Podobnie jest w Polsce. Młodzi czytają mało książek, które zastępują w większości czytaniem krótkich, internetowych tekstów czy memami. Powód jest prosty. Młodzież ma spore kłopoty z koncentracją. Mało książek czytam ogólnie, ale właśnie głównie dlatego, że nie potrafię się skupić. Przyczyną, jak podkreśla dr Ewa Hartmann z Uczelni Łazarskiego, jest zalew informacji w internecie. Mamy mnóstwo króciutkich treści, które nie wymagają od nas skupienia i te treści ciągle do nas napływają. Mózg zamiast uczyć się skupić, uczy się rozpraszać. Dlatego tracimy umiejętność skupienia, analizowania, pogłębiania treści, łączenia. Efektem może być często brak możliwości rozszerzenia wiedzy i poglądów, czyli wyjścia poza swoją często ograniczoną bańkę informacyjną. Aby odwrócić proces biernej konsumpcji informacji, należy aktywnie rozwijać mózg, a to wymaga świadomej zmiany nawyków, czyli powrót od scrollowania do czytania. Sprawą zajął się Jacek Frencel. Zakaz wejścia dla nagich osób, uciszanie hałaśliwych gości po 22, wystawianie popielniczek i koszy na śmieci przed wejściem. To tylko niektóre zapisy uchwały o dobrych praktykach w lokalach gastronomicznych w Krakowie. Dokument przyjęła jednogłośnie działająca w mieście Komisja Zrównoważonej Gospodarki Nocy. Chodzi o uporządkowanie najważniejszych zasad, które nie dla wszystkich gości lokali są oczywiste, podkreśla nocny burmistrz Krakowa Jacek Jordan. Żeby uszanowali tę właśnie zasadę, że po 22 zachowujemy się ciszej. Bardzo ważna kwestia, odpowiedni strój. W lecie wiadomo, chodzi o to, żeby nie było ani topless, ani

11 minut po 19. Hałaśliwie zaczęliśmy dzisiejszą rotację. Grupa 6x7, Eat Junk, Become Junk. Piosenka o tym, że najoględniej mówiąc, jesteśmy tym, co jemy. Może to kwestia pokoleniowa, ale to taka muzyka, w przypadku której bez pudła można zgadywać, kiedy powstała, co nie znaczy, że to musi być koniecznie zarzutem, a powstała ćwierć wieku temu, 16 marca 2000 roku. Ukazał się ten album 6x7, The Closer You Get. Może nie najgłośniejszy album spośród wszystkich wydanych w tamtym roku przez brytyjskie grupy rockowe, ale album, do którego warto wracać i dzisiaj pozwolę sobie to uczynić nieraz. No i może nawet to jest już teraz dobry moment po tym mocnym i celnym, prawym, prostym, nie mniej trafny, lewy sierpowy 6x7. Mam pociętą koszulkę Metalliki, leżę z twarzą w błocie, mam naprawdę złą fryzurę. No ale te riffy gitarowe cięły naprawdę celnie, to trzeba przyznać. Śpiewał Chris Olley, grała grupa 6x7, 25 lat od wydania tej płyty, a wydaje mi się, że to brzmienie broni się cały czas całkiem nieźle. Pozwolę sobie zaproponować jeszcze w ciągu dalszym dzisiejszej audycji jedno nagranie z tego albumu. Ten album nie stoi w całości takimi dwuminutowymi punkowymi kopnięciami, tylko i wyłącznie jest też miejsce na bardziej przestrzenne brzmienie i postaram się to udowodnić, ale to myślę, że w drugiej części dzisiejszego wydania rotacji. Kwadrans po 19 wchodzimy w rzeczy nowe, wchodzimy w muzykę z 2025 roku, ale jeszcze przez kilka przynajmniej minut zostaniemy w zdecydowanie gitarowo-elektryczno-hałaśliwym wydaniu tej muzyki. Ta grupa nazywa się Courting. I'm Są z Liverpoolu i właśnie wydali swój trzeci album Last for Life or How to Thread the Needle and Come Out the Other Side to Tell the Story. Bardzo, bardzo długi tytuł, więc myślę, że możemy zostać przy tym nieco Iggy Popowskim, tudzież Lana Del Reyowskim Last for Life. To był pierwszy singiel z tego krążka Pause at You. Bardzo chwytliwe, trzeba przyznać, nagranie. Przypominające o czasach świetności takich zespołów jak na przykład Block Party, a może ktoś ma jeszcze inne skojarzenia, można napisać rotacja@polskieradio.pl. Zaraz sprawdzę, czy są jakieś głosy w tym lub w innym temacie. Zapraszam do korespondencji. A tych czterech panów znamy już całkiem nieźle, a niedługo poznamy ich tu w Trójce nawet lepiej. Szczegóły za parę minut. Oczywiście grupa Metro. Warszawska grupa Metro i Hej Aloszka. Metro na fali wznoszącej, obecnie w trasie z zespołem Mysłowic, świętującym 25-lecie albumu Miłość w czasach popkultury. Oczywiście jako support rozgrzewający publiczność przed główną gwiazdą, a między koncertami tej trasy za niecałe 3 tygodnie, w niedzielę 6 kwietnia, Metro pojawi się tutaj na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już wkrótce będzie można od nas dostać wyjściówki na to wydarzenie, więc prosimy uważnie słuchać Trójki, nasłuchiwać Metra i wieści o koncercie chłopaków tutaj w naszym studiu trójkowym. A co przed nami teraz w rotacji? Oto przed nami Edwin Collins. Hello. left a bag. So many people, some are good and some are bad. The more I know of this old world, I don't feel safe, I don't have faith. I was shy and awkward, anyhow, I made it count. That's the point, keep on going, it's the same for everyone. Knowledge is a friend of mine, first was lost, and now it's Edwin Collins i Knowledge, tak rozpoczyna się jego najnowsza płyta Nation Shall Speak Unto Nation. Bodajże 10, jeżeli dobrze pamiętam, płyta solowa Edwina Collinsa, czyli byłego lidera grupy Orange Juice, to w latach 80., a w latach 90. autora wielkiego przeboju A Girl Like You. No ale też artysty, który wiele przeszedł, bo mniej więcej 20 lat temu Edwin Collins miał bardzo poważne problemy zdrowotne, przeszedł dwa udary, wyszedł z tego, nagrywa muzykę, nawet ma w tym roku ruszyć w swoją ostatnią trasę koncertową, no ale przede wszystkim pisze piosenki i wydaje mi się, że spośród tych płyt, które Edwin Collins w ostatnich kilkunastu lat nagrał, to ta jest jedną z ważniejszych, bo to taka płyta, z której wybrzmiewa pewna mądrość, pewien dystans do świata, ale też pewna, no taka rozczulająca, bardzo dojrzała pogoda ducha Edwina Collinsa i to jest coś, z czym po prostu bardzo przyjemnie, ciepło jest obcować. Jeszcze jeden fragment pozwolę sobie dzisiaj wyemitować w rotacji. Sięgniemy tym razem po coś z końcówki tej tracklisty. It Must Be Real. No more lies. summer jetsam painting the scene of fishing boats by evening sky. Cumulus colors I bring, it must be. It must be real. Edwin Collins z najnowszej płyty Nation Shall Speak Unto Nation. No nie byłbym sobą, gdybym teraz nie wrócił do młodego Edwina i do grupy Orange Juice, więc zapraszam na wycieczkę do Szkocji ponad 40 lat temu. Flash of my flesh. Czterej chłopcy z zimnego i wilgotnego przedmieścia Glasgow, marzący o Filadelfii i o filadelfijskim soulu. Doprawdy rozczulające Orange Juice i Flash of My Flash to rok 1982. I Edwin Collins przy okazji. A skoro już się tak rozmarzyliśmy w rotacji, teraz kącik brazylijski. Várias coisas me fazem lembrar o céu que invade do sim ou não, mas todas as coisas me fazem lembrar. Nada Igual cały czas nieźle radzi sobie na trójkowej playliście, ale oni nie przejmują się tym i wydają kolejne i kolejne single, i to jest następny Próxima Parada, Terno Rey, czyli jak zwykłem mówić, mój ulubiony brazylijski zespół. Tak, wiem, że to brzmi odrobinę pretensjonalnie, ale no tak jest zaiste, chociaż konkurencja jest dosyć groźna i istotna. I by nie być gołosłownym, jeszcze jeden utwór właśnie z Brazylii, chociaż powstały w kooperacji z amerykańską grupą White Denim, ale aktorem głównym, reżyserem właściwie tych nagrań jest kompozytor i producent São Paulo, Tagua Tagua. Thank you. Ale to jest ładne. Ladu a ladu, Taguła Taguła i White Denim. W maju ukaże się jego nowy album zatytułowany Rayo, a to jest pierwsze nagranie, ten materiał anonsujące. Czy to będzie zbyt tanie, jeśli powiem, że skoro Brazylia, to mamy blisko do dżungli? Chyba tak, więc powiem po prostu, że bardzo mi się podoba nowy singiel Sugar Babes, Jungle. No nie chciałbym, żeby to zabrzmiało protekcjonalnie albo niezręcznie, ale jestem pod wielkim wrażeniem, że ćwierć wieku po wydaniu debiutanckiego singla można nadal wydawać muzykę pop będącą tak bardzo na czasie i tak świeżo brzmiącą jak ten właśnie singiel Jungle, brytyjskie trio Sugar Babes, nowość z ubiegłego tygodnia, właściwie z ubiegłego piątku, a więc rzecz, która zdecydowanie jest jeszcze warta wielokrotnego przesłuchania, aby wyrobić sobie opinię, chociaż moja przyszła relatywnie szybko i nie mam wątpliwości, że to jeden z najlepszych, jak na razie, popowo-tanecznych singli 2025 roku. A to nasza rotacyjna płyta tygodnia, w tym tygodniu. Last for You, Croatian Amour przed nami. Kooperacja dwóch duńskich projektów Last for Youth i Croatian Amour i najnowsza płyta All Worlds to jest płyta tygodnia w rotacji w tym tygodniu. Za nami Passerine, nagranie z tego właśnie krążka. Nagranie, które przyznam, że do pewnego stopnia mnie oczarowało. Te gitary zaklęte w hipnotyzujący rytm, jakby z początku lat 90. skojarzenia z nurtem shoegaze. Może z grupą Cocteau Twins, może z grupą Curve tutaj się wydarzyły w moim przypadku. No a to są zawsze bardzo, ale to bardzo dobre skojarzenia. Do tej płyty wrócimy jutro w rotacji, a dokładnie zrobi to Marta Malinowska, która będzie prowadzić jutrzejsze wydanie. A przed nami powrót do roku 2000. 6x7, raz jeszcze dzisiaj w rotacji. Give me something. Mówiłem, że potrafili też przestrzennie i epicko. New Year 6x7 sprzed ćwierć wieku. Zbliżamy się do 20, a o 20 w Trójce klub Trójki, a wcześniej serwis. Tak, miało być na odwrót. Serwis, a po nim klub Trójki. Ale nic straconego. Przed nami jeszcze jedna zapomniana brytyjska rzecz z tamtych czasów na koniec. Co by było, gdyby zespół Def Leppard postanowił grać Britpop? Chyba tak właśnie by to mogło zabrzmieć. Katarzyna First-Wojtkowska i Kuba Ambrożewski, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Good enough.